Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 maja, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto około 20 milionów osób mieszkających na obczyźnie. Fiskus czeka na nasz PIT tylko dziś do północy. Manifestacje starcia i zatrzymania. W święto pracy na ulicy Francji wyszły setki tysięcy osób. Polonia jest dla naszego kraju bardzo ważna, mówił wieczorem w publicznej telewizji prezydent. Ja bym chciał, żeby oni wrócili do Polski, ale to jest nierealne, podkreślał Andrzej Duda. 2 maja obchodzimy Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Chciałbym, aby zawsze była taka Polska, aby obywatele mieli wybór, czy chcą mieszkać w Polsce, czy poza jej granicami, mówił Andrzej Duda. Kiedyś przed 89 rokiem myśmy właściwie tej możliwości nie mieli, tak? Można było być albo w Polsce, albo czasem można było tą Polskę opuścić, czy wręcz z tej Polski wtedy za żelazną kurtyną w sowieckiej strefie wpływów uciec i mieszkać za granicą, żeby być wolnym człowiekiem. Dzisiaj wolnym człowiekiem jest się w Polsce. Dzisiaj można sobie wybrać miejsce zamieszkania. Ja się osobiście tutaj najlepiej czuję. To jest moja ojczyzna i to jest moje miejsce, ale każdy ma prawo wybierać i na szczęście właśnie tak jest. Dzień Polonii Polaków za granicą to święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Jest uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. Święto nawiązuje do przedwojennej tradycji, zgodnie z którą 2 maja obchodzono Dzień Imigranta. Ostatni dzwonek na rozliczenie z fiskusem. Jeśli nie wyślemy PIT-u do północy, nasze zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie uznane za poprawnie złożone. Wiceminister finansów Artur Soboń podkreśla, że warto jednak wejść w system i sprawdzić, czy możemy skorzystać z jakiegoś rozwiązania, dzięki któremu obniżymy nasze zobowiązanie wobec państwa. W wielu sytuacjach wystarczy kliknąć akceptuj, ale jednak zachęcam wszystkich podatników, aby sobie w tą naszą deklarację wygenerowaną w systemie wejść i zobaczyć, czy nie da się naszego zobowiązania podatkowego obniżyć, tak aby po prostu zapłacić finalnie tego podatku mniej poprzez na przykład wspólne rozliczenie się z małżonkiem czy skorzystanie z jakiejś ulgi. Większość podatników rozlicza się elektronicznie. Tylko 6% dostarcza skarbówce PIT-y w wersji papierowej. Ulicami Katowic przeszedł marsz w obronie osób społecznie wykluczonych i bezdomnych. Wydarzenie zorganizowało Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, które od kilkudziesięciu lat pomaga potrzebującym. Chcemy zwrócić uwagę na rosnący drastycznie w naszym kraju problem ubóstwa, mówi szef organizacji Dietmar Bremer. Według naszych badań w naszej aglomeracji 4,5% wszystkich mieszkańców to są osoby wykluczone społecznie, żyjące w biedzie. Mają dochód miesięczny i same mieszkają nie większy niż 1300 zł. I stąd tutaj nasza akcja już od 32 lat. Można u nas zjeść obiad gorący. I dla niego najważniejsze jest ciepły posiłek. I ten posiłek oczywiście udostępniamy tutaj. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne organizuje marsze od 25 lat. W Trzebinie obowiązuje od wczoraj rozporządzenie wojewody małopolskiego o zakazie wstępu na tereny zagrożone zapadliskami. W weekend zostały one na nowo oznaczone. Osoby, które złamią zakaz, muszą się liczyć z interwencją policji i karą grzywny. Państwowy Instytut Geologiczny wyznaczył na terenie gminy prawie 500 miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. 38 punktów jest w odległości do 20 metrów od terenów zabudowanych. A grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Do wielu zapadlisk dochodzi w pobliżu budynków na osiedlach Gai i Siersza. 782 tysiące osób wzięło udział w pierwszomajowych pochodach we Francji, podało tamtejsze MSW. Związki zawodowe liczyły na historyczną mobilizację w związku z nieustającym społecznym gniewem przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Centrale twierdzą, że dane władz są zaniżone i że w marszach uczestniczyło 2 300 000 osób. Nie było tak wysokiej frekwencji na pierwszomajowych pochodach od 30 lat. Nie chcemy reformy emerytalnej. Dopóki nie zostanie wycofana, nie będzie powrotu do normalności, powiedziała liderka centrali CGT Sofibiny. W kilku miastach doszło do brutalnych starć między lewicowymi radykałami i policją, głównie w Nantes, Lyonie i Paryżu. Policjanci zostali obrzuceni kostką brukową i ostrzelani petardami i fajerwerkami. Dzieli gazem łzawiącym, pałkami i granatami. W stolicy, w zamieszkach rannych zostało co najmniej 10 policjantów, w tym jeden ciężko ranny w wyniku podpalenia koktajlem Mołotowa. Są też ranni wśród manifestantów. Francuskie MSW podało, że w całym kraju zatrzymano niemal 200 osób, w tym 68 w stolicy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na serwis sportowy w studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tenis na początek. Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie. Polka pokonała, choć nie bez problemów, Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6-4, 6-7 i 6-3. Mecz trwał blisko 2,5 godziny. Liderka światowego rankingu o półfinał zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie znamy już pierwszego spadkowicza. Mieć Legnica wraca do pierwszej ligi. Choć o spadku Beniaminka spekulowano już wcześniej, to dopiero remis 1-1 z Krakowią sprawił, że podopieczni Grzegorza Mokrego stracili szansę na utrzymanie. Druga połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Mieliśmy sytuację, niestety nie wykorzystaliśmy ich i spadamy niestety z ligi. Pomimo spadku nie będziemy się poddawali, nie będą te 4 mecze wyglądały tak, że się przed przeciwnikami położymy, natomiast będziemy chcieli walczyć o każdy punkt i zdobyć 12 punktów. Tak mecz podsumował pomocnik Miedzi Dawid Drachal. Straconej szansy na zwycięstwo żałował też trener Krakowi Jacek Zieliński. Mecz zremisowany, duży zawód, myślę, sprawiliśmy, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że powalczymy o 3 punkty i trochę byśmy skoczyli w górę tabeli dzięki temu zwycięstwu. Niestety nie udało się. Przestrzegaliśmy się przed tym, że to nie będzie łatwy mecz. Dla Miedzi to była ostatnia szansa na to, żeby jeszcze może nie tyle tak stricte piłkarsko, ale statystycznie włączyć się do walki o utrzymanie. To było ostatnie spotkanie 30. kolejki, a do końca sezonu pozostały już tylko 4 serie. Tymczasem dziś poznamy triumfatora Pucharu Polski. Broniący trofeum Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa. To będzie wyjątkowy mecz, bo spotkają się dwie najlepsze drużyny nie tylko w Pucharze, ale też w lidze. Przypomnę, że liderem tabeli Ekstraklasy jest Raków, a drugie miejsce zajmuje Legia. Zapowiada się duży mecz. Duży mecz na fantastycznym stadionie przy wreszcie komplecie publiczności, czy prawie komplecie, to już nie ma wielkiego znaczenia. Bardzo się cieszymy, że przede wszystkim po raz trzeci dotarliśmy do finału. To jest duża sprawa. Oczywiście będziemy chcieli ten finał wygrać. Po to tu przyjechaliśmy, po to tą drogę znowu po raz kolejny pokonaliśmy, żeby wygrać. Zapowiada trener Rakowa Marek Papszun, a pierwszy gwizdek o 16:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na Podkarpaciu słonecznie. Miejscami przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie. Burze, lokalnie drobny grad. Temperatury od 12 stopni nad morzem do 17 w centrum i 23 na południowym wschodzie. W burzach, w czasie burz wiatr porywisty do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A jak państwo świętują, to czas także dla Polonii, żeby się zaktywizowała. 2 2 i 7 3. Nasz numer jest do dyspozycji. Na zegarze już prawie 8 minut po godzinie 7. A my gramy po polsku. Teraz Ralf Kamiński, biegnij razem ze mną. święto flagi naszej polskiej, biało-czerwonej. Proszę Państwa, ale problem polega na tym, że czerwienie są różne i biele są także różne. Żeby ta flaga była odpowiednia, to w tej sprawie łączymy się z dr inżynier Martą Gajadur z Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, pani inżynier. Dzień dobry. Pani inżynier, to jak to powinno być z tą czerwienią i bielą? To jest wszystko zapisane i w zasadzie należy tylko te instrukcje wypełnić, o ile jest ona precyzyjna. Dokładnie, wszystko jest zapisane w dzienniku ustaw z 1980 roku. Podane są dokładnie zdefiniowane liczbowo barwy dla koloru białego i dla koloru czerwonego. I są zdefiniowane też odchylenia barwne, które mogą wystąpić w przypadku koloru białego i koloru czerwonego. Dla koloru czerwonego jest to 8 jednostek w przestrzeni LUV, dla koloru białego 4 jednostki. Proszę zwrócić uwagę, zapisz, że dla czerwonego jest dla możliwe białego, większe odchylenie 8 barwne. Dla białego, a 4 dla czerwonego. Tak? Łatwe do zapamiętania. Na odwrót, 4 dla białego, 8 dla czerwonego. Tak, a to wynika z tego, że po prostu dla ciemnych kolorów trudniej jest dostosować z odpowiednią zgodność barwy niż dla jasnych kolorów. Może jeszcze powiem, że na przestrzeni lat zmieniał się odcień koloru czerwonego, mianowicie w 1921 roku doprecyzowano, że ma być to kolor karmazynowy, czyli taki o większej intensywności czerwieni. W 1927 zmieniono ten kolor na kolor cynober, który funkcjonował do 1980 roku. Od razu powiem, że cynober jest taką barwą czerwoną o większym udziale barwy żółtej, czyli taką cieplejszą barwą. I w 1980 roku, tak jak już powiedziałam, zdefiniowano dokładnie współrzędne barwy i ta barwa jest pomiędzy kolorem cynobru i kolorem karmazynowym. Ta polska flaga. I też, tak, polska flaga kształtowała się faktycznie przez stulecia, natomiast jedno jest pewne, jest biało-czerwona. Co oznaczają te barwy? Dokładnie, flaga jest biało-czerwona. Biel, czystość, niewinność, czerwień, miłość, waleczność, odwaga, krew. Taki nawet wierszyk jest. Czerwień to miłość, biel, serce. Czyste, piękne są nasze barwy, barwy ojczyste. Wywodzą się od orła białego i od koloru tarczy, na którym ten orzeł jest umiejscowiony. Również w strojach ludowych możemy obserwować w stroju narodowym, w stroju kontuszowym, szlacheckim, właśnie, że żupan i kontusz były w kolorach narodowych, czyli tutaj żupan w kolorze białym, kontusz w kolorze czerwonym. Pani inżynier, jest jeszcze jeden rodzaj flagi, to jest flaga z godłem Polski. Gdzie jej można używać i w jakich okolicznościach? Flagę z godłem umieszczonym na białym pasie można używać w placówkach dyplomatycznych, w kapitanatach portów, na banderze statków, lotniskach cywilnych. Dokładnie jest to opisane w dzienniku ustaw, gdzie takiej flagi można używać. Z pani obserwacji tak się zastanawiam, czy coraz częściej jednak wywieszamy naszą flagę. Amerykanie, wiadomo, że oni przez cały rok swoją flagę wywieszają w ogrodach, przed domem. U nas ten stosunek do flagi jest trochę inny. Wydaje się, że mamy do flagi więcej szacunku, ale to też powoduje, że rzadziej ona się pojawia się w wyjątkowych sytuacjach. Dokładnie, bardzo dobrze, że coraz częściej na większej liczbie budynków obserwujemy wywieszoną flagę z okazji świąt narodowych. Proszę też pamiętać, że jeżeli ta flaga jest wywieszona, jest poddawana warunkom atmosferycznym, ciągłemu naświetlaniu z światłem słonecznym, ona może ulec wyblaknięciu, więc należałoby ją też sukcesywnie wymieniać, żeby odpowiednio spełniała barwa na tej fladze wymogi ustawy, prawda? Czyli należałoby o tym pamiętać. Może jeszcze też wspomnę tutaj o postrzeganiu barwy w zależności od źródła oświetlenia. Inne jest postrzeganie barwy w świetle domowym, świetle jarzeniowym, w świetle dziennym, w świetle UV. Inaczej te barwy mogą wyglądać, inaczej będzie też wyglądała czerwień, prawda? Czyli możemy tutaj zaobserwować zupełnie inne wrażenie barwne, więc też powinniśmy mieć na uwadze. Jest to zjawisko metameryzmu. To jeszcze mam właśnie pytanie. Różnego postrzegania barwy. Mam jeszcze pytanie związane z taką czynnością zakupową. Na co w takim razie powinniśmy zwrócić uwagę, kupując na Karmazyn i Cynobel polską flagę? To znaczy, chodzi mi bardziej o takie techniczne spojrzenie, ponieważ między innymi pewnie Zakład Technologii Poligraficznych się tym zajmuje, taką analizą. Jakie materiały, co wybrać, czym się kierować, ponieważ chociażby mamy taką sytuację jak mecz i będzie dużo stoisk przed Stadionem Narodowym, gdzie będzie można kupić barwy narodowe, ale czy jest coś, na co warto zwrócić uwagę? Ja bym zwróciła uwagę na jakość wykonania tej flagi, na gramaturę materiału, właśnie na takie aspekty. Natomiast jeżeli chodzi o barwę, to na ten aspekt powinni zwracać uwagę producenci flagi, żeby produkować taką flagę zgodnie z wymogami ustawy i poddawać badaniom właśnie kolorystycznym z użyciem spektrofotometru na etapie produkcyjnym takiej flagi, co też myślę czynią na różnych etapach, właśnie dokonując kontroli barwy. Czyli można szukać takiego znaku produktu. Jakości. Tak, dokładnie, tak należałoby by to rozumieć. Jak powinna wyglądać biało-czerwona? O tym wzorcowo opowiadała doktor inżynier Marta Gajadur z Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Pani inżynier, bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie. Do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Przestałem wierzyć już, bo lipia. przed momentem. Proszę Państwa, co jest naszym znakiem rozpoznawczym? Polacy pośród Niemców, Szwedów, Brytyjczyków i innych nacji wyróżniają się fantazją. To jest pewne irracjonalne zachowanie, bardzo piękne. Polacy wyróżniają się gestem. To jest poświęcenie walorów materialnych po to, żeby było pięknie, przyjemnie, miło, szlachetnie, irracjonalnie, może niepraktycznie, ale naprawdę to jest dużo warte. Tutaj przykładem może być zachowanie Polaków wobec Ukraińców. No to jest niebywałe w Europie. Naprawdę zachowaliśmy się pięknie. I możemy być naprawdę dumni z tego, jak się potrafimy zachować i zjednoczyć w tych trudnych chwilach, ale chcemy też zapytać o ten taki czas spokoju i pokoju. Z czego możemy być dumni? Mamy pewne rzeczy we krwi, to nie ulega wątpliwości. 2 dwójki i 7 trójek. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem, że smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręń śpię. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia bieg i rzek? Bo miał być jak zapłatki. Równa się aktywny wypoczynek. Rowery, laktorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. Już dziś trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Drugi dzień maja to taki czas, kiedy część z nas musi jednak pojechać do pracy. Czy wiąże się to z wzrostem liczby aut na drogach? O tym już teraz Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Miejscami ruch faktycznie jest większy niż wczoraj o poranku, ale mamy też miejsca, gdzie są wypadki i utrudnienia w ruchu. Tak jest chociażby na S6. Między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Łodzi można jechać tylko jednym pasem na tym odcinku obwodnicy Trójmiasta i tak będzie do odwołania. Z kolei na czwórce między węzłami Legnickie Pole i Legnica Wschód po awarii busa jest zwężenie w kierunku Zgorzelca. Jeden pas jest zablokowany, można przejechać tylko lewą stroną autostrady A4. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. 7:30 na zegarze, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Flaga to najprostszy symbol łączący naszą wspólnotę, mówi w Dzień Flagi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Jak zaznacza, święto upamiętnia historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. To jest święto Polski, no święto takie patriotyczne, wspólnotowe. Prawie 20 lat już mamy Dzień Flagi. To jest dzień, w którym świętujemy taki symbol najbardziej naturalny, łączący nas wszystkich. Bo pamiętajmy, że ta flaga często naszych przodków kosztowała bardzo wiele, no łącznie z ofiarą życia. Ten symbol coś oznacza. Ten symbol oznacza to, że jesteśmy razem, a gdy jesteśmy razem, to jesteśmy jako wspólnota po prostu silniejsi. Biuro Niepodległe zachęca do wywieszenia biało-czerwonej flagi i włączenia się w akcję hashtag Moja Flaga. Polska Opera Królewska zaprasza na świętowanie Dnia Flagi z muzyką. W miejscu, w którym powstanie jej nowa siedziba w Łazienkach Królewskich, odbędzie się operowy piknik z Niepodległą. Zabrzmią tam w wykonaniu naszych artystów wybrane najpiękniejsze fragmenty z opery polskiej, czyli od Nędzy Uszczęśliwionej Macieja Kamińskiego, pierwszej polskiej opery, przez Kurpińskiego, Szarlatana, Stanisława Mniuszkę oczywiście, no jakżeż by mogło być bez ojca naszej opery, czyli Straszny Dwór, Halka i Karola Szymanowskiego. Mówi dyrektor opery Andrzej Klimczak. Operowy piknik z Niepodległą rozpocznie się w południe i potrwa do 17. Ponad 100 policjantów i żandarmów zostało rannych podczas pierwszomajowych demonstracji we Francji. Według francuskiego MSW w całym kraju na ulicę wyszło prawie 800 tysięcy ludzi. Zatrzymano 291 osób, w tym 90 w Paryżu. We francuskiej stolicy wśród 20 rannych policjantów jest członek kompanii interwencyjnej podpalony koktajlem Mołotowa. Premier Elisabeth Borne skrytykowała, jak to określiła, niedopuszczalne sceny przemocy na marginesie demonstracji. Politycy prawicy żądają z kolei rozwiązania organizacji lewicowych wywołujących zamieszki. Pełny serwis o 8:00. Dzisiaj więcej słońca na zachodzie, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Temperatura od 12 stopni nad morzem, około 16-18 na przeważającym obszarze, do nawet 23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Przed nami także meczowe spotkanie, proszę Państwa, wywołujące emocje, czyli Legia Warszawa, Raków Częstochowa. Co przed meczem? O tym za kilka minut opowie Mateusz Warianka. minuty i będzie godzina 8, pora na trójkę. 4 do 8, 4 białego, 8 czerwonego. To po naszej rozmowie z panią inżynier, która miała miejsce po godzinie 7. To tak a propos kolorów białego i czerwonego, czyli naszych barw narodowych. Dużo ich będzie dzisiaj na stadionie, ponieważ Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Te dwie drużyny się ze sobą zmierzą i jedna z nich będzie dzisiaj świętowała zdobycie piłkarskiego Pucharu Polski. Tradycyjnie 2 maja na PGE Narodowym odbędzie się finał tych rozgrywek. Prestiż tego meczu jest ogromny. Nie tylko ze względu na miejsce rozegrania spotkania, ale także z uwagi na to, że spotkają się dwie najlepsze drużyny tego sezonu. O szczegółach Mateusz Warianka. Najlepszą zapowiedzią tegorocznego finału są słowa Marka Papszuna. Majówka, święto pracy, święto flagi, święto konstytucji, no i święto piłki. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa wie, o czym mówi, bo już dwukrotnie zdobywał ze swoją drużyną to trofeum. Zapowiada się duży mecz na fantastycznym stadionie przy wreszcie komplecie publiczności. Bardzo się cieszymy, że przede wszystkim po raz trzeci dotarliśmy do finału. To jest duża sprawa. Oczywiście będziemy chcieli ten finał wygrać. Po to tu przyjechaliśmy, po to drogę znowu po raz kolejny pokonaliśmy, żeby wygrać. I trudno się z trenerem przyszłych mistrzów Polski nie zgodzić. W finale zagrają dwie najlepsze obecnie drużyny w Ekstraklasie, zmierzający po mistrzostwo Raków i prawdopodobnie wicemistrz Legia. W tym spotkaniu trudno wskazać faworyta. Trener Papszun ma jednak małą przewagę nad szkoleniowcem Legii, Kostą Runiajciem. Też wiemy, jak do takich meczów się przygotować, nie? Że już tego doświadczyłem ja jako pierwszy trener, sztab, drużyna, widać taką koncentrację, taką dużą pewność w tych działaniach, które przeprowadzamy. Trener stołecznej drużyny zaznacza, że jego podopieczni nie znaleźli się w finale przez przypadek, więc nie są na straconej pozycji. Walczyliśmy ciężko, oczywiście były gorsze momenty, kiedy potrzebowaliśmy trochę szczęścia, ale ostatecznie w finale zagrają dwie najlepsze drużyny w Ekstraklasie. To będzie piłkarska uczta. Z wagi spotkania zdaje sobie sprawę też obrońca Rakowa, Zoran Arsenal. My jako zawodnicy wiemy, jaki to mecz jest, o co gramy i trzeci raz rzędu jesteśmy tutaj. Chcemy wygrać, chcemy się rewanżować za tą ostatnią porażkę z Legią i jesteśmy gotowi. Pewny swego jest kapitan Legii, Josue. Ciężko pracowaliśmy i zagraliśmy trudne mecze, żeby dotrzeć na ten stadion. Zagramy w naszym mieście. To wiele znaczy dla nas, naszego sztabu i naszych kibiców. To, że możemy tu być, jest dla nas najważniejsze. Mam dobre odczucia przed tym meczem. Czujemy się pewni. Nie, to tylko jeden mecz i wszystko może się zdarzyć. Jesteśmy gotowi, żeby dać z siebie wszystko i żeby wygrać puchar. To będzie też wyjątkowy mecz dla Bartosza Kapustki. Pomocnik wojskowych grał już na Stadionie Narodowym i dobrze wspomina tę chwilę. Dobre wspomnienia mam z tym stadionem. 3 mecze w barwach reprezentacji, 3 zwycięstwa i 2 bramki. Aczkolwiek to jest Legia Warszawa, więc kompletnie nie skupiam się na tym teraz, czy to spotkanie będzie miało jakiś wymiar poza tym, czy wygramy, czy przegramy. Na korzyść Legii może przemawiać fakt, że trener Runiajić znalazł już sposób na pokonanie Rakowa. Blisko miesiąc temu w meczu ligowym wojskowi wygrali u siebie 3-1, a dziś będą mogli poczuć się jak na własnym stadionie. Przeniosą się co prawda kilka kilometrów dalej, ale na trybunach większość kibiców będzie po ich stronie. Oczywiście liczymy na komplet na trybunach, ale też komplet przy radiobiornikach, ponieważ dzisiaj od godziny 16 relacja na antenie Trójki właśnie z tego spotkania. Mateusz Warianka będzie na stadionie i będzie państwu opowiadać, co się dzieje na boisku. 19 minut pozostało do godziny 8. Przez gabinet luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy.

nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym mieć. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nic. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Adrenalina. 12 minut do 8, czas na felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałyk dzisiaj, proszę państwa, zajmie się etymologią słowa, które często pada w kontekście dzisiejszego święta. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzień dobry państwu. No, mamy dzień flagi, a zatem byłoby może właściwe przyjrzeć się temu, skąd się wzięło słowo flaga. Otóż słowo flaga przywędrowało do nas przez niemiecki z angielskiego. W angielskim natomiast najprawdopodobniej wzięło się od słowa oznaczającego roślinę, tataraku lub kosaćca. Przy czym najbardziej chodzi tu o liście tych roślin, wydłużone i spiczasto zakończone, czasem tak powiewające na wietrze, zupełnie jak właśnie proporzec. Bo dawna flaga, drodzy państwo, wyglądała właśnie raczej jak proporzec, taka długa i z ostrymi wykończeniami, jak te liście. Ale jedną z najdawniejszych form naszej flagi była oczywiście chorągiew. Chorągiew, gdzieniegdzie podawane, że to słowo prasłowiańskie, ale tak naprawdę przywędrowało do nas to słowo, drodzy państwo, od Tatarów, od Mongołów. Gdy rycerstwo zbierało się niegdyś jeszcze w średniowieczu na bitwę, trudno było się połapać, tak? Gdzie jest który oddział czy hufiec, a każdy pan czy rycerz miał ze sobą swoich ludzi, którzy powinni gromadzić się właśnie wokół niego. Jak tu, drodzy państwo, w tumulcie bitwy, w kurzu i wrzasku, i jeszcze gdy każdy po swojemu trochę ubrany i opancerzony, odnaleźć swoje miejsce? No, temu służyła właśnie chorągiew, którą na polu bitwy trzymał chorąży. Na chorągwi znajdowały się herby czy oznaczenia cechów lub ziem. Kiedy składano hołd lenny, władca, cesarz lub król przekazywał lennikowi chorągiew z oznaczeniem ziemi, którą dostaje w lenną. W trakcie pogrzebu Kazimierza Wielkiego, szanowni państwo, za jego marami ustawiono 12 chorągwi. 11 oznaczało ziemi i księstwa podległe, a 12 była nasza chorągiew państwowa z białym orłem. I na koniec wreszcie, jak to jest, że nasza chorągiew flaga jest biało-czerwona? No, tu już musielibyśmy poszybować aż do roku 1295 i czasów króla Przemysła II oraz jego herbu, w którym pojawił się biały orzeł na czerwonym polu. Wychodzi na to, drodzy państwo, że to nie żółwie z Galapagos mają najdłuższy żywot na świecie, ale nasz orzeł biały, który liczy sobie już ponad 700 lat. 8 minut pozostało do godziny 8. Proszę państwa, święto flagi. Dzisiaj święto orła białego. Dzień Polonii i Polaków za granicą. A w Trójce polska muzyka, teraz Róże Europy, stańcie przed lustrami na krótko przed serwisem Trójki, ale też serwisem sportowym i prognozą pogody. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz.